Loptom u mikrofon. A eto, na kratko ćemo prekinuti ovu fantastičnu glazbu koju večeras Bane žeže ovako žestoko 22 sata i 30 minuta, jer kreće naša sportska emisija Loptom u mikrofon. A čime bi krenuli nego i nogometom? Ovoga tjedna bilo je puno nogometa, pogotovo kada je u pitanju Rijeka i hrvatsko prvenstvo. Bijeli su prvo prošle nedjelje, još to smo nešto spominjali, pobijedili Lokomotivu, onda u srijedu za ostale utakmici zbog zaleđenog travnjaka na Rujevici zapravo razmontirali Dinamo, slavili sa 4-1, uvjerljiva pobjeda u jednoj jako, jako dobroj atmosferi, da bi to sve začinili i sa 3 boda na gostovanju u Zaprešiću. Danas glatka također pobjeda sa 3-0, zapravo bilo sve već riješeno nakon 12 minuta, u 11. Pavićić, u 12. Eber 2-0. Već se tada činilo da je gotova utakmica, Inter je malo priprijetio u nastavku, ali jedna kontra je bila dovoljna da Akosti trećim pogotkom i konačno riješi pitanje pobjednika i Rijeci da 9 bodova u 7 dana, što eto definitivno je lijep rezultat i nagrada za sve ono što su momci Matijaža Keka radili u pripremama prije toga. A mi ćemo za čas onako samo poslušati što su nakon te utakmice današnje rekli Samir Toplak i Matijaž Kek. Prvo polovreme ne za zaborav, nego za sramotu kako smo igrali. To je bilo katastrofa, nismo bili blizu igrača, nismo mogli faul napraviti, nismo se mogli dodati. Rijeka se šetala kod naših 20 metara i samo je bilo prvih 10 minuta pitanja kad ćemo gol dobiti. To se nažalost obistinilo, 2 brza gola, jednostavno nismo bili prave. E sad, da li je uzrok taj kad nismo uopće na pravoj travi mjesec dana, ne znam, ali činjenica da smo drugu polovinu puno bolje izgledali. Drugu polovinu smo bili bolja momčad, moram priznati, bez obzira kad je Rijeka nam zabila iz kontre taj gol, to je ipak njihova određena kvaliteta koju mi nemamo. Mi smo imali 2 šanse, nismo zabili, tako da šteta kad nismo zabili kod 2-0 da pokušamo se vratiti u utakmicu, nismo i na kraju smo zasluženo poraženi. Mislim da smo potpuno zasluženo dobili, da smo izuzetno dobro ušli u utakmicu, da se na kraju možda u drugom poluvremenu u nekim momentima vidjelo malo da nam je to treća utakmica, teren je bio izuzetno težak, ali bitno je bilo danas da dobijemo. Mi smo to napravili, čestitam igračima i ništa, pripremamo za sljedeću utakmicu za tjedan dana. Tako je, za tjedan dana, iduće nedjelje od 17 sati na Rujevicu stiže Vinkovačka Cibalija. Bio je ovo jako, jako interesantan vikend na nogometnim travnjacima diljem Hrvatske. Dogodilo se potpuna senzacija, najveća možda u povijesti hrvatskog nogometa, jer Lokomotiva pobjedila Dinamo sa 4-1, nakon čega je Mario Cvitanović podnio ostavku. Dinamo je tako upisao drugi poraz u samo 4 dana. Primili su 8 pogodaka u te dvije utakmice. Hajduk je slavio protiv Istra na Poljudu sa 3-2 i to pogotkom Letice u 97. minuti. Letice je inače golman, što ipak je raritet da golman zabija u zadnjim minutama pogotke. Tako da sad situacija na tablici je jako, jako interesantna. Dinamo ima 6 boda više od Hajduka, a Rijeka je onda iza Hajduka još 3 boda, dakle ukupno 9 iza Dinama. Ima još kola do kraja, tako da bi moglo biti čak to i hrvatsko prvenstvo koje se već dalo Dinamu. Interesantno do kraja. A s nogometnih tema skačemo na košarkaške parkete. Košarkaši Škrljeva upisali su novu vrijednu pobjedu u Premier ligi, ovoga puta na gostovanju kod Alkara u Sinju. Škrljevo je slavilo sa 81-72, došlo do 4. mjesta na ljestvici, a idući vikend na Mavrince čeka sve ljubitelje košarke prave poslastica, jer stiže CDVita. I rukometaši Zameta bili su uspješni u 17. kolu domaćeg prvenstva. Oni su na Zametu upisali pobjedu od 27-19 protiv Vinkovačke Spačve. To je bila i posljednja domaća utakmica u tom regularnom dijelu sezone. U posljednjem kolu Zamet će gostovati kod Karlovca, a onda kreće Liga za prvaka i Liga za ostanak. Zamet će ove sezone igrati u toj Ligi za ostanak. Nakon ovih niza pobjeda dolazi nam i poraz. Vaterpolisti Primorja nižu poraze u regionalnoj Jadranskoj ligi i dalje su na posljednjem mjestu. Ovoga puta poraženi su od Primorca iz Kotora sa 13-11 i ne piše se dobro momcima Igora Hinića. Krenulo nam je i doigravanje u odbojkaškom prvenstvu Hrvatske. Odbojkaši Rijeke u prvoj su utakmici četvrtfinala u dvorani Mladosti sa 3-0 u setovima slavili protiv Međimurskog Centra Metala, a to jest ne uzvrat, nego druga utakmica u Međimurju, odnosno tamo negdje oko Čakovca. Idući vikend će biti dakle Centar Metal Rijeka, a onda u slučaju pobjede Centar Metala će biti ta odlučujuća utakmica u dvorani Mladosti. Potest jedna pripada američkom sprinteru Michaelu Normanu, koji je na američkom sveučilišnom dvoranskom prvenstvu postavio novi svjetski rekord na 400 metara, srušivši tako 13 godina star rekord Kerona Clementa. Bane će mi sad nakon emisije objasniti gdje je točno Centro Metal, odnosno gdje igra, u kojem gradu ili selu u Međimurju, pa će mi razjasniti malo da znamo se zaputiti ako kojim putem slučajno se nađemo tamo, da znamo otkuda je Centro Metal, ali šalu na stranu, još ćemo za kraj naše emisije reći da traje i ATP Masters turnir u Indian Wellsu. Večeras ćemo imati hrvatskih predstavnika na terenu. Marin Čilić bi za nekih pola sata trebao na teren u trećem kolu, dakle nastupa protiv Mađara Fuksovića, a Petra Martić već u trećem kolu igra protiv Julije Ostapenko, trenutno je u prome setu 3-3. Pa eto, ako ste ljubitelji tenisa, uživajte u dobrome tenisu. Mi se tom zanimljivom vješću odjavljamo tuda. S vama u studiju bio Ivan Ribarić i naravno slušamo se već za tjedan dana. Pozdrav!